en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Het is weer de tijd van de nieuwjaarsrecepties. Met al die goed bedoelde, maar vaak obligate wensen voor het komende jaar. Maar soms kom je iemand tegen die dat patroon rigoureus weet te doorbreken. Een paar jaar geleden kwam ik op de nieuwjaarsreceptie van de VPRO Wim T. Schippers tegen. We wensten elkaar gelukkig nieuwjaar. En terwijl hij daarna verder liep, draaide hij zich opeens met de ruk naar me om en zei: zeg, dat heb ik je nou vorig jaar ook gewenst, hè? Heeft dat eigenlijk geholpen? Goedenavond, welkom bij Het Oog. Supermarktketen Jumbo luidde vandaag de noodklok. Er wordt in de Jumbo-winkels meer gestolen dan dat er winst wordt gemaakt. Wat bezielt de winkeldief? U hoort het zo dadelijk van consumentenpsycholoog Jeske Nedersticht. Het neoliberalisme wordt vaak genoemd als de bron van bijna alle kwaad. Van de haperende zorg, het stagnerende OV, de groeiende ongelijkheid tot de toeslagenaffaire. Maar Koen Teulings, econoom en voormalig directeur van het Centraal Planbureau, denkt daar radicaal anders over. Dankzij het neoliberalisme hebben we het juist beter dan ooit, vindt hij. Hij zie je straks in de studio. En 2024 zou best eens het jaar van de documentaire kunnen worden. Streamingdiensten als Netflix zetten steeds meer in op het documentaire genre. Helmoet Boeien van de Hogeschool Tilburg vertelt later deze uitzending op welke nieuwe producties we ons dit jaar mogen verheugen. Maar eerst het nieuws van woensdag 3 januari. More than 100 people have been killed in Iran during a ceremony to honor the slain Iranian general Qasem Soleimani. Bij twee explosies in Iran zijn zeker 103 doden gevallen. De ontploffingen vonden plaats bij een herdenkingsceremonie voor de Iraanse generaal Qasem Soleimani. En na de explosies was er grote paniek op straat. Ook in Nederland paniek, maar dan om het wassende water. We moeten nu verplicht evacueren. Water is heel erg sterk, hè? En nu gaan we dan maar weer, hè? Nederland heeft al weken last van hoogwater. In Maastricht moesten woonbooteigenaren evacueren. En in Hoorn staat het water tot aan de voeten. We hebben het eigenlijk nog niet eerder op de stoep gehad buiten. En dat is nu wel het geval. Deze inwoners heeft zich goed voorbereid. Ik heb maatregelen getroffen. Daar zijn ze nou allemaal jaloers op. Ik heb mooi de boel beschermd, nou, de afgelopen week. Want het is bij mij niet naar binnen gekomen. Ook in België hebben ze natte voeten. Om 5 uur hebben ze mij gewekt. Dat was tegen nog niks. En nu, om 7 uur, alles blank. In het Belgische Gerardsbergen werden 8 gezinnen geëvacueerd. En dat is de eerste keer dat ik dat meemaak. Ik was een beetje bang. Als je huis onder water loopt, dat is niet leuk. Maar deze man uit Hoorn maakt zich geen zorgen om dat hoge water. Ja, geen paniek. Echt niet. Nergens voor nodig. Misschien een paar natte voeten en de garages die misschien onder zouden kunnen lopen. Maar stiekem vindt hij het eigenlijk wel leuk. Het is wel uitzonderlijk. Eigenlijk misschien best wel een beetje leuk om een keer te zien. Ook uitzonderlijk is de prestatie van een 13-jarige jongen uit Amerika. Hij kreeg het als eerste mens voor elkaar om het spel Tetris uit te spelen. Tot nu toe was dat alleen met artificial intelligence gelukt. De jongen was er erg blij mee en kreeg een welverdiende high five van zijn moeder. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. In Londen hebben 2 Engelsen vanavond de finale gespeeld van het wereldkampioenschap darts. Luke Humphries speelde tegen het 16-jarige wonderkind Luke Littler, die eerder Raymond van Barneveld uitschakelde. Verslaggever Joris van den Berg van Langs de Lijn heeft ademloos zitten kijken. Joris, dat is zo, hè? Hoe is het afgelopen? Zeker, Koen. Het was adembenemend. Het was heel interessant. En de 16-jarige Luke Littler, dus 3 jaar ouder dan de jongen die je net noemde, die Tetris uitgespeeld heeft, die heeft darts nog niet uitgespeeld. Hij is een heel eind. Het is een fenomeen, hoor. Hij is goed. Hij is geweldig. En dat is op zijn leeftijd echt ongekend. Normaal gesproken kom je er op je 26e een beetje door. Hij is 16. Bereikt onder meer door Van Barneveld te verslaan, de WK-finale. Stuit dan op Luke Humphries, die er in de 4e ronde echt al uit had moeten liggen. Toen had hij verslagen moeten worden door ene Joe Cullen, een Brit. Dat is niet gebeurd toen. Humphries naar de finale was als derde geplaatst. Een topper, een favoriet. Een van de beste mannen van dit toernooi. Littler kwam 4-2 voor en heeft daarna kansen op 5-2 gemist. En dat heeft meegewerkt in zijn hoofd. Dat is een dreun geweest, want sindsdien is Humphries in de finale gaan winnen. Het is dus 7-4 geworden voor Luc Humphries. Op de achtergrond hoor je hoe hij geïnterviewd wordt. Opluchting, tranen bij die man. Hij is ook nog niet zo oud. Hij is 28, tot nu toe 3 keer kwartfinalist. En nu dus wereldkampioen darts. Maar alle aandacht gaat uit en daar kan hij niks aan doen. Daar kunnen wij allemaal niks aan doen. Naar de verliezende finalist. We gaan nog heel veel van hem horen in de dartswereld. Luc Littler wordt niet wereldkampioen darts, Luc Humphries wel. Joris van den Berg, dankjewel. En de kant van morgen is Mel de Bruin. Een Mexicaanse drugskok vreest voor zijn leven zolang hij in de gevangenis in Sittard verblijft, lezen we in de Limburger. Volgens de man zou een drugskartel uit Mexico opdracht hebben gegeven om hem in de baaiers te liquideren. Zo blijkt uit informatie die de krant in handen heeft. De Mexicaan spreekt van een moordcommando en wil zo snel mogelijk worden overgeplaatst. De 47-jarige drugskok is sinds vorig jaar in Nederland. Hij kwam in oktober in beeld bij de opsporingsdiensten toen hij van een balkon was gevallen en meerdere ruggenwervels brak. Inmiddels verdenkt de politie hem van het bezitten en van de productie van harddrugs. Zelf claimt de Mexicaan dat hij als toerist naar Europa kwam en daar verkeerde mensen trof die hem dwongen om crystal meth te maken. Raar, inefficiënt en inhumaan, zo noemt een Rotterdamse straatarts de winterkoude regeling voor daklozen die veel gemeenten hanteren. De winteropvang gaat pas open als de gevoelstemperatuur het vriespunt bereikt. En dat terwijl de eindeloze regen van de laatste tijd een ramp is voor mensen die op straat leven, schrijft het Nederlands Dagblad. De grote steden bepalen samen het moment waarop de koude regeling ingaat en eindigt. De Rotterdamse straatarts vindt dat een vaag systeem. Ze noemt de kletsnatte weken voor mensen op straat echt afgrijselijk. Het belangrijkste doel van de regeling is dat iedere buitenslaper een veilig onderkomen heeft bij weersomstandigheden die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid. Dat verklaart waarom regen niet meetelt bij het besluit om een opvang te openen. Buiten slapen in de regen is niet levensbedreigend. Het ministerie van Cultuur in Polen heeft zijn selectie kunstwerken voor de Biennale van Venetië vervangen door ander werk. Volgens de Volkskrant werden de 35 schilderijen nog gemaakt in opdracht van de rechtsnationalistische PiS-regering. Ze werden door critici bestempeld als anti-Europees. Onder de werken was een afbeelding van de voormalige bondskanselier Merkel en de Russische president Poetin, met tussen hun in een brandend hakenkruis. En er werden meer toespelingen gemaakt op het gedachtegoed van de PiS-partij, met daarin Polen als ultiem slachtoffer van Duitsland en Rusland. De nieuwe Poolse cultuurminister trok de inzending terug. Na 8 jaar bouwen is het zover. Supermarkt C1000 wordt weer tot leven gewekt in een koeienschuur van een boerderij in Hellendoorn, meldt de Telegraaf. Oud-medewerker Gerard Marsman is zo verknocht aan de supermarktformule dat hij een C1000-winkel heeft nagebouwd als museum. Al jong begon hij alles te verzamelen wat met de verdwenen keten te maken heeft, zoals plastic tasjes, aanstekers en reclameborden. Zodra Marsman hoorde dat het einde van de keten in zicht was, zette hij de verzamelwoede extra kracht bij. Bezoekers kunnen zich nu vergapen aan 60.000 artikelen van C1000. Het pronkstuk is een oude Peugeot, bekend van tv-reclames. Ik vond het erg jammer dat deze brutale formule niet verder kon, zegt Marsman. Oud-collega's konden eerder al een kijkje nemen in de C1000. En ze waren soms tot tranen toe geroerd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. It's like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Harry Styles, Watermelon Sugar. Bij de supermarkten van Jumbo werd het afgelopen jaar meer gestolen dan dat er winst werd gemaakt. Jumbo registreerde 60% meer diefstallen dan in 2022. Over de toename en over het brein van de winkeldief spreken we met consumentenpsycholoog Jeske Nedersticht. Goedenavond. Goedenavond. We horen eigenlijk nooit van supermarkten hoeveel er precies wordt gestolen. Is het bijzonder dat Jumbo hier nu mee naar buiten komt? Ja, dat ze zo nauwkeurig die cijfers geven is best bijzonder. Het is natuurlijk ook niet echt iets om trots op te zijn, denk ik, als, als supermarktketen. Komt bij dat misschien een deel van de diefstal ook nog wel interne oorzaken zou kunnen hebben. Door eigen personeel? Ja, bijvoorbeeld. Van de andere kant snap ik ook wel dat ze er wel mee naar buiten komen. Ze hebben er natuurlijk schoon genoeg van. En door dit te communiceren en aan te geven, we gaan er wat aan doen, geven ze ook een soort van waarschuwing af. En het kan ook preventief werken natuurlijk. Van, we hebben het in de gaten, we houden jullie in de gaten. Ja, ja. Maar als je dan kijkt wat mensen uit die Jumbo stelen, op nummer 1 staat een kilo kipfilet. Ja, wat moeten we daarvan denken? Nou, dat vond ik ook een hele bijzondere. Ik zag dat lager in het lijstje ook cosmetica staat. Ja. En dat is eigenlijk al jarenlang een product dat veel gestolen wordt, omdat dat nou eenmaal klein is en relatief duur. En dat kun je makkelijk wegstoppen. Dus ja, ik zie dan toch de verklaring voor een heel groot gedeelte ook in de zelfscankassa's. Een kilo kipfilet leg je gewoon open en bloot in je winkelwagentje. Op het moment dat je dat in je winkelwagentje legt, ben je gewoon aan het winkelen. En pas bij de kassa besluit je, misschien zelfs wel in een opwelling, ja, wat als ik die kipfilet nou eens niet scan en de rest wel? En dus het wordt er makkelijker door gemaakt door de zelfscankassa's. En ik denk ook dat dat er een psychologisch verschil is tussen een product echt uit het schap pakken en stiekem in je binnenzak stoppen en zo naar buiten lopen, of bij de zelfscankassa besluiten om niet te scannen. Dat is toch een andere vorm van een ander soort handeling. Is een andere impuls. Dat denk ik, ja. En ik denk ook dat mensen die bij de zelfscankassa, ja, in een opwelling besluiten om iets niet te scannen, dat die zichzelf echt niet allemaal als winkeldief beschouwen. Maar dat het vaak ook consumenten zijn die 99% van de boodschappen wel goed afrekenen. En nu door de inflatie, door de hoge prijzen, misschien is het het einde van de maand en denk je, goh. En dan wordt het mensen ook misschien wel heel makkelijk gemaakt om één dingetje niet te scannen en dan. Ja, ja. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen die stelen uit winkels? U hebt zich daarin verdiept, hè? Nou, in mijn onderzoek kwam eigenlijk naar buiten dat er geen typische winkeldief bestaat. Oh, dat het echt in alle lagen van de bevolking voorkomt, onder alle leeftijden. Een aantal jaren geleden is er een groot onderzoek uitgekomen waaruit bleek dat er heel veel ouderen, echt 80-plussers, ook gepakt worden voor winkeldiefstal. Maar in principe alle leeftijden en alle lagen van de bevolking. Ja, en dan ben je geneigd om te denken, die mensen zullen dan wel nodig hebben als een 80-plusser een paar kip onder zijn jas steekt? Ja, nou, ik denk bij die 80-plussers dat het verschillende redenen kan hebben. Het kan armoede zijn, als je van je oude rond moet komen en je wilt toch, nou ja, met kerst iets lekkers op tafel zetten. Dat zou een rol kunnen spelen. Het kan ook zijn bij de echte hoogbejaarden dat er toch ook een soort verandering, dat bepaalde remmingen gaan wegvallen, zeg maar. Dat mensen het niet zo nauw meer nemen. Mm-hmm. Kan ook zijn dat bejaarden wat minder handig zijn met zelfscankassa's. Dat, ja. Ook en je hebt natuurlijk ook heel veel scholieren. En scholieren zijn, ja, de winkels zelf geven vaak ook scholieren aan als belangrijke doelgroep. En daar speelt natuurlijk heel erg ook de groepsdruk en de spanning, de uitdaging eigenlijk van kijken of het lukt. Want en, ik zie bij mij in de supermarkt heel vaak van die mandjes in een andere kleur staan voor scholieren. Dat ze een tas zelf ook bij de servicebalie even achter moeten laten. Bijvoorbeeld. Dat wordt ook vaak gedaan. Ja. Ja. We hebben het net over die winkeldieven. Hè. U zegt de winkeldief bestaat niet. U hebt het wel mm-hmm. onderzocht. Hoe, mm-hmm. hoe onderzoek je dat eigenlijk, de motivatie van winkeldieven? Hoe kom je aan die mensen? Ja, dat is een hele lastige natuurlijk. Hè, want je verwacht eigenlijk van niemand praat daar graag nee. over. Nou, daar zijn wel bepaalde technieken voor. Het is natuurlijk heel makkelijk. Je kunt wel mensen vragen van, zie je in jouw omgeving dit gebeuren? Of denk je dat het veel gebeurt? Dus door indirecte vragen te stellen. Mm-hmm. Je vraagt aan mensen om iets te zeggen over anderen, over gelijksoortige mensen. En dat geeft dan vaak toch ook wel een beetje een gemiddeld beeld van die doelgroep. Maar opvallend genoeg, ik heb veel onderzoek gedaan onder scholieren. En daar was totaal geen taboe om erover te praten. Als ik in een klas kwam en ik zeg, nou, ik wil het graag met jullie over winkeldiefstal hebben, dan waren er altijd wel een paar die zeiden van, oh, zeg het maar, mevrouw, wat wilt u ervan weten? Ik weet er alles van. Oh ja. Dus ze praten er graag over, of tenminste heel openlijk ook over. En zeggen ze dan, keuren ze het dan af? Of is het juist iets wat je makkelijk nou, zomaar kan dan doen? Dan ontstaat er wel discussie in zo'n klas. Van, nou, dat kun je toch niet maken en dat kan toch niet? En dan zegt de ander van, nou, dan moeten ze maar opletten. Of ze verdienen toch genoeg aan ons of zo. Dus er is wel heel veel discussie over. En ik ben er zelf ook van overtuigd dat de meeste consumenten winkeldiefstal absoluut afkeuren. En ja. ik denk eigenlijk dat er een hele kleine groep consumenten is die echt wel met criminele bedoelingen de winkel binnenkomt. Mm-hmm. Maar dat er vooral een hele grote groep is die bijna altijd alles netjes afrekent. Mm-hmm. Maar gewoon heel af en toe eens een keer in een opwelling denkt van, oh, als ik het nou eens niet doe. Ja. Hebt u zelf wel eens wat gepikt? Heel vroeger in de snoepwinkel. Ja? Ja. Weet u nog wat het was? Nou, nee, niet meer wat het was. Ja. Maar dat was nog zo'n ouderwetse snoepwinkel waar je echt losse dingetjes uit de bakken kon kopen. Ja. Wat zouden winkels eigenlijk kunnen doen tegen de toename van winkeldiefstal? Ja, ik denk dat de belangrijkste sleutel eigenlijk zit in de menselijke maat, het persoonlijk contact in de winkel. Mm-hmm. Want zo'n zelfscankassa maakt het ook veel makkelijker om. Kijk, als je bij de bakker op de hoek, waar je iedere dag komt en waar je de mensen achter de balie persoonlijk kent, daar steel je niks. Maar als je tegenover een automaat staat die toch niks terug zegt. En je weet van, nou, zo'n supermarktketen die maken wel winst. En die en dan pik je het ook niet prijzen van iemand, hè, voor je gevoel. Nee, precies. Dan loop je als een anoniem iemand door die winkel. Dan heb je niet het gevoel dat je iemand benadeelt. Het gaat om die automaat eigenlijk. Dus gevoelsmatig denk ik dat de menselijke maat en gewoon een vriendelijke groet als je de winkel binnenkomt. Zien dat je herkend wordt, dat je gewaardeerd wordt, ook als klant. Ik denk dat voor heel veel mensen net dat duwtje is om gewoon echt netjes af te rekenen. Dat helpt beter dan op hete daad pakken en slaffen. Ja, zeker. Kijk, ik denk, als je een klant hebt die voor honderden euro's per maand boodschappen komt doen bij een supermarkt en die rekent één keer niks af en wordt dan net betrapt, ja, die komt nooit meer terug in de winkel. Die schaamt zich dood. Dat is helemaal geen winkeldief. En dus echt mensen op hete daad betrappen, dat is goed om echte criminelen te pakken. Maar die grote groep consumenten die gewoon af en toe uit pure armoede of in een opwelling iets niet afrekent, die kun je veel beter preventief benaderen door te laten merken dat ze gezien zijn, dat ze gewaardeerd worden als klant, dat de winkel echt zijn best doet om het die klant zo goed mogelijk naar de zin te maken. Dus echt persoonlijke service bieden. Ik denk dat dat veel beter werkt voor een grote groep mensen dan repressieve maatregelen. Consumentenpsycholoog Jeske Nedersticht, dank u wel. Graag gedaan. Handsome Poets, Big Blue Eyes. 2024 is begonnen en Nederland krijgt dit jaar een nieuwe regering als alles goed gaat. Het wordt afwachten hoe een nieuw regeerprogramma er precies uit gaat zien. En dan is ook de vraag, krijgen we neoliberaal beleid waar de VVD onbekend staat of wordt het iets totaal anders? Neoliberalisme heeft de afgelopen jaren een negatief imago gekregen. Het zou allerlei maatschappelijke problemen hebben veroorzaakt. Koen Teulings is hier in de studio, oud-directeur van het Centraal Planbureau, voormalig hoogleraar economie in Cambridge en nu universitair hoogleraar in Utrecht. Goedenavond, meneer Teulings. Goedenavond. U ziet juist de waarde van dat neoliberalisme, hè, want daar gaan we het over hebben. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is uw definitie van neoliberalisme? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het begrip nooit bedacht hebben. Het is eigenlijk in de hele wereld wordt op het moment heel veel gebruikt. En zijn mensen daar over het algemeen vrij negatief over. Je kunt eigenlijk vrij goed zien. Er is in de jaren 80 van de vorige eeuw met Thatcher en Reagan is er duidelijke grote wijziging in beleid geweest. En ik denk eigenlijk dat het neoliberalisme in essentie daarover gaat. En dat gaat dus over laat arbeidsmarkten beter functioneren. Algemeen markten moeten hun werk kunnen doen, want anders gaat het niet goed. Die ideeën die zijn in het beleid heel erg opgepikt, zeg maar in de jaren 80. Dus de marktwerking, hè? Marktwerking. Dat heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. Als je gewoon terugkijkt, zeker voor Nederland. Ja. Wij waren rond 1980, 1982 liep de Nederlandse economie totaal vast. Mm-hmm. Toen kwam het kabinet Lubbers en die hebben de gedachten van dat neoliberale denken opgepakt. En dat heeft eigenlijk het beleid bepaald in de periode 82, zeg maar, tot na het eerste Paarse kabinet. Wat gebeurde er toen ook alweer? Nou, er zijn een aantal grote dingen geweest. Dus eerst zijn uitkeringen fors verlaagd. Ik geloof in 83 zijn uitkeringen nominaal met 3,5% verlaagd. En ambtenarensalaris met 3,5% verlaagd. Wat was de gedachte daarachter? Nou, dat gewoon er meer ruimte moest komen voor gewoon bedrijfsleven. Mm. En dat er te veel mensen automatisch ambtenaar werden. En dat mensen die in de bijstand zaten er als het ware dachten van, nou, dat komt wel goed zo. Ja. Staatsbedrijven werden geprivatiseerd, ja, hè? Misschien nog even terug naar die 3,5%. Dat was ook echt een revolutie, zal ik maar zeggen. Want er is toen 3 maanden gestaakt. Kunnen we ons nou nog niet meer voorstellen. Treinen hebben 3 maanden lang niet gereden. Het huisvuil stapelde zich op in de straten. Dus het was echt een enorme een gevecht letterlijk om een verandering. Ja, en toen zijn er inderdaad de grootste privatisering, ook gewoon internationaal gezien, is de PTT. Is opgesplitst in telefonie, post en bankdiensten, Giro, de postgiro. En die zijn vanaf 1988 geleidelijk aan geprivatiseerd. Ja, toch werd daar toen ook al veel bezwaar tegen gemaakt, hè? Ja, ik denk eigenlijk het grote verzet daartegen. Er is toen wel discussie over geweest, maar uiteindelijk was dat toch internationaal. En zeker ook in Nederland. Kijk maar naar de campagne van Lubbers. Laat Lubbers het karwei afmaken, was een campagne in 86. Mm-hmm. En die campagne was zeer succesvol. Lubbers kreeg 50 zetels. Ja. Kom daar nu maar eens om. De PVV gaat eigenlijk in die kant uit. Mm-hmm. In de peilingen tenminste. Het werkte eigenlijk. Ik bedoel, ook de kiezer was er best van overtuigd dat het onvermijdelijk was dat dat gebeurde. Ja. Maar in de meeste analyses gaat het meestal over de desastreuze uitwerkingen van neoliberalisme in Nederland. De woningmarkt is verpest, het openbaar vervoer is ontspoord. Juist door die marktwerking. Waarom bent u er dan toch zo enthousiast over? Nou kijk, gewoon heel simpel. De grote klap is gemaakt. De grote verandering is gemaakt in de jaren 80. En ik ben altijd vrij verbaasd dat mensen niet gewoon terugkijken hoe Nederland er in 80 voor staat en hoe we er nu voor staan. Wij zijn nu samen met Zweden, Denemarken, Finland, Zwitserland, de vijf rijkste en gelukkigste landen ter wereld. En dat is sinds 1990 voor het succes van het poldermodel, noemen we dat. En dat is allemaal te danken aan de marktwerking? Nou, kijk, Nederland heeft een wat vreemde variant van de neoliberale revolutie gehad. Mm-hmm. Kijk, met name in het Verenigd Koninkrijk, met Thatcher en Reagan, is dat echt een hele confrontatie geweest. Nou, ik zei net van die staking in Nederland was ook een confrontatie. Maar in Nederland is er toch al vrij snel weer iets van samenwerking gekomen. Ja. En dat heeft eigenlijk heel goed gewerkt. En hoe verklaart u dan dat zoveel mensen dat heel anders zien dan u? Dat is een goede vraag waar ik niet echt een goed en bevredigend antwoord op heb. Kijk, er zitten hele merkwaardigheden. We denken in Nederland allemaal dat inkomensongelijkheid in Nederland dramatisch is toegenomen. De cijfers laten het tegendeel zien. Eigenlijk, als je gaat kijken, dan is in de jaren 80 van de vorige eeuw ongelijkheid echt in Nederland fors toegenomen. Die neoliberale revolutie heeft dat echt gedaan. Maar vanaf 1990 is die ongelijkheid eigenlijk min of meer stabiel. Alleen in 2000 is die nog wat toegenomen. Toen het belastingstelsel is veranderd door Oort. En dat heeft wel tot meer ongelijkheid geleid. Maar verder is die eigenlijk vanaf 2000 veranderd een beetje, maar niet heel veel. En ook de opwinding de afgelopen 2 jaar is eigenlijk heel moeilijk te begrijpen. Als je nu kijkt naar de armoedecijfers, die zijn minder dan voor het begin van de Oekraïneoorlog. Er zit een grote spreiding in, want die energieprijsstijging heeft mensen met een lekkend huis en niet een vast energiecontract nu zwaar getroffen. Maar gemiddeld genomen is de ongelijkheid niet groter geworden dan. Maar mijn critici zeggen ja, Teulings verward inkomensongelijkheid met vermogensongelijkheid. Hè, kinderen zonder rijke ouders kunnen geen huis meer kopen. Dat leidt tot kansenongelijkheid. Ja, over vermogensongelijkheid bestaat heel veel onduidelijkheid in Nederland. Mm-hmm. Ik denk dat het handigste is waar we even denken dat we dat niet precies weten. Mm-hmm. Het is zeker niet zo dat alle cijfers laten zien dat vermogensongelijkheid in Nederland heel groot is. Ook dat willen we heel graag denken, maar het is niet zo. Als je kijkt naar de huizenmarkt, dat is nu gewoon iets heel ingewikkelds. Daar heeft Nederland eigenlijk al heel lang een heel merkwaardig beleid. Het Nederlandse woningmarktbeleid is al vanaf 1950 bevoordeeld kopers en benadeeld huurders. Dus mensen die geen eigen geld hebben en dus geen huis kunnen kopen of die onverstandig doen te kopen, dan moeten ze zich diep in de schulden steken bij de bank. Die worden fiscaal zwaar benadeeld. Er wordt veel zwaardere belastingdruk op huren dan op kopen. Dat is heel vreemd. En toch doen we dat al jaren. Dat heeft niks met neoliberalisme te maken. Dat heeft met diepe overtuiging van Nederlandse beleidsmakers dat we dat zo door moeten zetten. En dat heeft met hypotheekrenteaftrek te maken. Dat heeft te maken met, zoals dat heet, eigen woningforfait. Hoeveel belasting je over een eigen woning moet betalen versus hoeveel je over een huurwoning moet betalen. Daar zit het grote probleem. En dat is alleen maar erger geworden de afgelopen jaren. U heeft eerder in het Financieel Dagblad gezegd, hè, Reagan, Thatcher en Lubbers, ja, onder hun hadden we het goed, zullen we maar zeggen. Maar ik herinner me van die tijd vooral massale werkeloosheid en de grote sociale onrust. Ja. Nou, in elk geval, zij deden het goed. Ja, nou kijk, dus u herinnert zich terecht dat in de jaren 80 massawerkloosheid was. Ja. Echt, er waren 1 miljoen werklozen bijna, niet helemaal. 1 miljoen arbeidsongeschikten in Nederland. Nederland zat in de bijstand en in de WHO, als ik het wat overdrijf. En dat Nederland was ziek, hè? Zei Nederland was ziek. Nederland was werkloos en ziek. Ja. En dat was de aanleiding van de neoliberale revolutie. Ja. Het vastlopen van dat systeem. Een te riante sociale zekerheid, met name de WHO was daar een probleem. Waardoor mensen, waardoor het heel makkelijk werd in de WHO terecht te komen. Ja, god, en er waren gewoon handen nodig om allemaal dingen te doen. Ja. En mensen zaten eigenlijk werkloos thuis. Maar meneer Teunings, als een econoom van uw statuur zegt, wat Reagan, Thatcher en Lubbers hebben gedaan was gewoon goed, dan is dat natuurlijk het genre van de opzichtige knuppel in het hoenderhok. Hè? Wat is precies de achtergrond van uw kritiek? Wat wilt u losmaken? Ik wil losmaken dat wij op een goede manier nadenken over wat we in Nederland kunnen bereiken. Nederland hoort, zoals ik al zei, bij de 5 rijkste en gelukkigste landen ter wereld. Dat is iets waar we heel blij mee mogen zijn. En dat is ontstaan in die periode. En je kunt gewoon in die lijstjes zien dat we waren in 1985 heel diep weggezakt. En sinds die tijd zijn we geleidelijk omhoog gekomen. En sinds 1995, geloof ik, zijn we stabiel bij die 5 gelukkigste en welvarendste landen ter wereld. Dus we kunnen dus makkelijker dingen kapot maken in Nederland dan het nog veel beter maken. Ja, maar ziet u landen waar nu een succesvol neoliberaal beleid wordt gevoerd? Nou, ik denk dat Nederland in zekere zin tot nog toe, we praten er heel veel over, maar wij zijn een van de beste voorbeelden van neoliberaal beleid. Kijk, in Amerika en Verenigd Koninkrijk zijn dingen doorgeschoten. Amerika, omdat het altijd wat ongelijker is. Ook wel problemen met racisme, teruggaand op het slavernijverleden. Engeland is altijd de klassensamenleving gebleven. En dat is nog steeds. Nederland is eigenlijk met die combinatie van marktwerking en polderen is een zeer succesvol voorbeeld. Een ander voorbeeld is Zwitserland. Ja. Een land met wat nadrukkelijk veel ongelijker is dan Nederland. Inkomensverschillen in Zwitserland zijn veel groter dan in Nederland. Maar dat is nog veel rijker dan Nederland. Maar ook Zweden doet het ook heel goed. Ja, dat zijn allemaal landen. Zweden heeft ook een neoliberale revolutie gekend, iets later. Zweden heeft in 1990 een hele grote financiële crisis gekend als gevolg van liberalisering van de woningmarkt. Maar is daaruit opgestaan met gewoon het minder zelden soort beleid. Naar. Dus u houdt uw stelling overeind. Het neoliberalisme heeft niet veel kwaad gedaan. Nee. Dus ik ben ook gewoon heel benieuwd natuurlijk. Want kijk, Ronald Plasterk zei, de VVD en de PVV zijn het over alles eens. Nou, de PVV wil een programma uitvoeren wat eigenlijk lijkt op dat van de SP. Je wilt eigen risico in de zorg afpassen. En dat schuif je niet zomaar in elkaar. Ik begrijp niet hoe mensen dat daarover eens kunnen zijn. Dat ben ik heel benieuwd. Zo graag gaan we het een andere keer over hebben, meneer Teulings. Dank u wel. Dank u wel. Zucchero, Bayo. Nee, ik zeg het verkeerd. Baila is het. Giorgia Meloni, de premier van Italië en leider van de radicaal-rechtse partij Fratelli d'Italia, spreekt niet vaak met journalisten. Maar morgen gaat het wel gebeuren. Dan houdt ze haar eindejaarspersconferentie. Een beetje later dan de bedoeling was, want ze was ziek. Dat was toch zo, Helene de Haan in Italië? Ze was niet die goede doen eerst. Nee, klopt. Ze lag in bed en ze kon niet spreken naar eigen zeggen. Dus de persconferentie die traditioneel in de week tussen kerst en oud en nieuw was gepland, die gaat creatief na het begin van het nieuwe jaar. Meloni mijdt journalisten waar ze maar kan. Had ze deze persconferentie ook kunnen weigeren? Nee, dat lijkt mij niet. Nee, het is wel een heel traditioneel moment in Italië om op het einde van het jaar met de pers te spreken. Het is zo dat zij dat liever niet doet. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat zij bijvoorbeeld samen met premier Rutte een persconferentie gaf hier in Rome. En Rutte die ging na afloop vrolijk de pers te woord staan. En zij trok zich zo snel mogelijk terug. Ze probeert te communiceren via social media en haar eigen kanalen. Maar deze eindejaarspersconferentie, die valt niet te weigeren. Nee. Welke kritische vragen kan ze morgen verwachten? Er zijn toch een aantal kwesties die spelen. Een aantal economische kwesties over de begroting in Italië, die voor ons minder interessant zijn. Maar ook een aantal schandalen die spelen binnen haar meerderheid. Bijvoorbeeld op oudejaarsnacht is er een schietincident geweest met een pistool van een parlementariër van haar partij in de provincie boven Turijn. En die man ontkent dat hij zelf geschoten heeft, maar het is wel zijn pistool en dat is een zeer grote kwestie in Italië. Nu straalt natuurlijk zeer negatief af op Meloni dat haar parlementsleden met pistolen naar nieuwjaarsfeestjes blijken te gaan. Dus welk lot die man beschoren is, dat zal zeker een vraag zijn voor haar. En er speelt nog een schandaal binnen haar meerderheid. Dat is dan bij de Lega van Matteo Salvini. Want zijn zwager en zijn schoonvader zijn in huisarrest gezet. Die worden verdacht van een corruptieschandaal. Dus typisch Italiaanse toestanden zou je kunnen zeggen. En zijn dat die Meloni morgen zeker op haar bord zal krijgen. Zijn dat kwesties waar zij ook last van kan hebben, kan krijgen? Ja, gek genoeg denk ik van niet. Dat schietincident, dat doet zij af als apolitiek. En dan zegt zij, dat gaan wij intern oplossen en die man zal wellicht geschorst worden. Ik denk niet dat dat op haar zal afstralen. En die andere kwestie rondom de familie of de aangetrouwde familie van Salvini. Gek genoeg denk ik dat die haar een beetje in de kaart speelt, politiek gezien. Want Salvini vormt dan wel een meerderheid met haar op rechts. Tegelijkertijd is het politiek gezien ook een van haar grootste concurrenten, de Lega. Hè? Want zij concurreren een beetje om hetzelfde stemmerspubliek in Italië. Dus zal het haar eigenlijk niet heel slecht uitkomen dat Salvini er nu niet zo goed voor staat. Eind oktober brak ze met haar partner nadat die verwikkeld raakte in een MeToo-affaire. Terwijl haar partij Fratelli d'Italia conservatieve familiewaarden hoog in het vaandel heeft ze last gehad van dit schandaal? Ook niet. Het is een soort teflonpan. We kennen die uitdrukking in Nederland ook wel ergens van. En gek genoeg heeft ook die affaire, want inderdaad, Meloni is een vrouw die zich als christen profileert, als moeder die traditionele waarden zegt te vertegenwoordigen. Tegelijkertijd had zij ongetrouwd met die partner een dochter, wat ook al niet, volgens sommige Italianen niet heel katholiek zou zijn. Maar het feit dat zij die breuk zelf heeft geïnitieerd, straalt eigenlijk juist positief op haar af. Dat heeft haar een heel feministisch randje gegeven dat zij, want dat was een MeToo-schandaal inderdaad, dat zij het heft in eigen handen heeft genomen, dat zij die relatie heeft beëindigd. Dat is door Italiaanse commentatoren toch eigenlijk gezien als iets positiefs, een vrouw die haar lot in eigen handen neemt. Dus if anything heeft dat ook dat haar, los van het persoonlijke, de persoonlijke tragedie natuurlijk, heeft dat haar politiek zeker niet tegengewerkt. Is de conclusie ook dat ze nog net zo populair is als na de verkiezingen? Net zo populair is veel gezegd. Natuurlijk heeft elke politicus die verkozen wordt een soort honeymoon periode. Maar zij wordt zeker nog niet heel erg afgerekend door de Italianen. Bij het einde van het vorig jaar, dus 31 december... zijn nog wat laatste peilingen gepubliceerd hier. Waar zij eerder door zo'n 50% van de Italianen als zeer goed werd bevonden... zijn dat nu nog 44% van de mensen. Dus dat is niet net zo goed. Maar het is toch ook niet zo dat zij zeer sterk wordt afgestraft... op de zaken die zij niet gedaan krijgt. Bijvoorbeeld in de begroting, belastingverlaging, et cetera. Dingen die zij beloofd had en die ze niet zou doen. Dus ze blijft relatief populair, inderdaad. Ja. Ze deed tijdens de verkiezingscampagne behoorlijk radicale uitspraken over abortus, LHBTI, migratie, Europa. Is ze nog steeds zo uitgesproken? Nee, helemaal niet. We zagen tijdens de campagne echt een furieuze, vurige vrouw spreken... die inderdaad ze radicale uitspraken deed. Maar eigenlijk vanaf het moment dat zij verkozen raakte... is dat volledig gekanteld, dat beeld. En werd zij een relatief salonfähige politica. Iemand die vooral naar Europa en naar Brussel toe wilde uitstralen... dat er echt wel zaken met haar te doen vielen. Hoe kritisch zij in het verleden ook was geweest... bijvoorbeeld over die Europese samenwerking. Daar is zij volledig, heeft zij het geweer van schouder gewisseld. En die politica, die gematigde politica, in zekere zin, dan die zien we nog steeds op dit moment. Ja, dat klinkt ons herkenbaar in de oren. Wilders matigde ook zijn toon, al was dat bij hem tijdens de verkiezingscampagne. Zie jij nog meer parallellen tussen Meloni en Wilders? Ik ben heel benieuwd eigenlijk hoe de komende tijd zich in Nederland zal uitspelen. Er zijn zeker parallellen te trekken. Hè? Twee mensen die al lang in de politiek zitten, maar zich in elk geval op het buitenlandse toneel nog weinig gemengd hadden. Die dus ook in zekere zin angst inboezemde voor het onbekende. Angst voor in Brussel vooral voor extreem beleid. En wat ik al zei, Meloni heeft zich daar zeer gematigd getoond. In elk geval ten opzichte van de verwachtingen die eerder tegen haar golden. Bijvoorbeeld op migratie, bijvoorbeeld op houding samenwerking in de Europese Unie. Dus daarom zeg ik ben benieuwd hoe Wilders het gaat doen. Maar als we nu zijn toon horen, dan lijkt het toch wel alsof hij... in elk geval, ik weet niet of hij de inspiratie haalt bij Meloni... maar alsof hij wel een beetje dezelfde kant uitgaat. Want dat salonfähige rechts en dat rechts waar best wel zaken mee valt te doen op Europees niveau. Maar goed, morgen dus die persconferentie. Jij bent daarbij, denk ik, hè? Ik ga het zeker volgen van op afstand. Nou, heel goed. Helene de Haan, dank je wel. 2024 wordt misschien ook het jaar van de documentaire. Streamingdiensten als Netflix trekken er steeds meer geld voor uit. En dat zie je er ook aan af. Helmoet Boeien van de Hogeschool Tilburg is kenner en liefhebber van de documentaire. Dag Helmoet, goedenavond. Goedenavond. Waarom zijn documentaires zo interessant voor bijvoorbeeld Netflix? Nou, ze zijn goedkoper dan drama-series. Dus je kan redelijk goedkoop producties maken. En je maakt meteen voor de hele wereld producties. En dat is natuurlijk anders voor de documentaire van tevoren geweest. Want tot voor kort waren documentaires eigenlijk verhalen in de randen van de nacht te zien of op festivals. Maar door de komst van de streamers is er een groot wereldwijd publiek gekomen. Ja. En klopt het ook dat diensten als Netflix ook een bepaald percentage moeten investeren in Nederland? Ja, zij moeten 5% van hun opbrengst, wat boven de 10 miljoen is volgens mij. Maar ik ben geen kenner op dit gebied. Moeten zij investeren in Nederlandse producties? En documentaires zijn daarbij een belangrijk speerpunt. Ja. En is er ook echt meer belangstelling van het publiek voor documentaires? Ja, dat vind ik lastig om dat te meten. Het is in ieder geval wel zo dat documentaires zich ook veel meer op... onderwerpen richten die voor een groot publiek geschikt zijn. Dus celebrities, sportclubs, artiesten, dat soort dingen. Dus wel de toegankelijke onderwerpen? Ja, dat zie je wel een beetje. En dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar van die ontwikkeling. Hè. Het is natuurlijk fijn dat er een groot publiek komt, dat er budget is, dat er mogelijkheid is om dingen te maken. Maar het gevaar is dat dan het kleinere kwetsbare werk minder gemaakt wordt. Het is ook music for the millions, zullen we maar zeggen. Ja, dat is het gevaar. En je zei al celebrities, hè? Wat zijn andere onderwerpen die het goed doen? Nou, true crime bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt, dat heeft natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt de laatste jaren. Daar valt ook best wel wat kritisch bij op te merken. Mm-hmm. De verhalen van gewone mensen en vaak mensen die in moeilijke situaties hebben gezeten, worden gereduceerd tot een spannend verhaal. Liefst een serie waar je met cliffhangers door kunt laten kijken. En dan weer een serie en dan nog eentje. Ja, precies. En we melken dat volledig uit. Hè. Ik bedoel, zo'n Jeffrey Epstein-affaire, daar heb ik inmiddels 5 verschillende series van gezien. En waarbij je bijna het idee hebt dat mensen die ooit in zijn leven een rol gespeeld hebben, bijna een dagtaak inmiddels hebben aan het daarover spreken. Ja. Maar jij zei bijvoorbeeld celebrities, hè? Ja. Nou, is er zo'n documentaire over Beckham? Nou, ik heb er wel eens een stukje van gezien. Ja. Je voelt aan alles dat volledig door de familie Beckham is goedgekeurd. Ja. Is dat dan nog een journalistieke documentaire? Nee, dat zou ik geen journalistieke documentaire noemen. Dat is een marketing- of promofilm van Montes documentaire. Dan kan het nog steeds interessant zijn, maar die kennis zou je eigenlijk als kijker wel moeten hebben. En dat is natuurlijk wel een heel raar terrein waar je dan op terechtkomt. Ja. We hebben jou gevraagd om een top 3 van documentaires te maken die je ons aanraadt om het komend jaar te gaan zien. Hè? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Noem er eens een. Nou ja, de komende maandag op NPO 2 start Niemand die het ziet. En dat is een vierdelige serie en die gaat over de digitale oorlogsvoering in de wereld. Dus met name hoe Rusland, Iran en China zich manifesteren. Eigenlijk zonder dat we zien dat het oorlog is, is het tegelijkertijd toch echt onder oorlog. Onder meer gemaakt door Huib Modderkolk, hè? Ja, die wordt gevolgd, want hij doet onderzoek naar het Stuxnet-virus. Dat is een initiatief geweest van de geheime dienst van Israël en de Verenigde Staten, waarbij Nederland wellicht een rol gespeeld heeft om het kernwapenprogramma van Iran onschadelijk te maken. Waarom is dit een documentaire die we niet moeten missen? Ja, weet je, het is gewoon heel spannend om naar te kijken. En tegelijkertijd, je hebt hem al gezien? Ja, ik heb een aantal afleveringen gezien. Het is spannend om naar te kijken. Het is enerverend. Het is urgent en actueel. Dus het is de wereld waar wij nu in leven, daar gaat het over. Het gaat over de oorlog in Oekraïne. Het gaat over de expansiedrift van China, om eens wat te noemen. En daar speelt Nederland ook nog een rol in. Dus er zit ook een Nederlands Europarlementariër in die zich daar heel erg zorgen over maakt, over hoe de wereldorde eigenlijk beïnvloed wordt op manieren die wij niet onder controle hebben. En dit is ook een serie? Ja, vierdelige serie. Ja. Dus die staat komende maand. En een echte aanrader? Ja, vind ik wel. En wat vind je het mooi aan deze serie? Het is heel internationaal aangepakt. Dus het zou me niet verbazen als het ook internationaal wordt opgepikt. Er zijn meerdere landen gefilmd. En je krijgt echt het gevoel van ik zie hier iets. Ik zie hier een kant bijvoorbeeld van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die ik nog niet kende. In een flatgebouw in Oekraïne zit een vrouw die al 9 maanden chat met een Russische ork, zoals zij dat noemt, een militair. En via hem ontfutste zij allerlei informatie over het Russische leger. Ja, dit was Niemand die het ziet, hè, die serie. Ja. Noem er nog eens heen, want het gaat om je top 3, hè? Ja, nou ja, het is een hele arbitraire top 3, maar Storm Foretold, die is zondag op tv te zien. Storm Foretold. Ja, en dat is een portret van Roger Stone. En Roger Stone is een van de mensen achter de schermen bij Donald Trump. Wordt ook gezien als een van de aanjagers van de rellen en de bestorming van het Capitool, inmiddels 3 jaar geleden. En het gaat heel erg over het hedendaagse Amerika en hoe Trump daar vanuit de extreme rechtse hoeken wordt aangejaagd. Want die Stone is 3 jaar gevolgd, toch? Ja. Ja, dus je ziet echt, dus is al eerder een documentaire over hem gemaakt, en dan zie je eigenlijk een hele jolige figuur. Hij zegt ook altijd dat politics is entertainment for ugly people. Hè, maar hier zie je ook echt de grimmige, harde kant van Stone. En je ziet ook hoe hij 6 januari zelf beleeft. Ja, want ik las dat die documentaire inmiddels onderdeel is geworden van het FBI-onderzoek naar de bestorming van het Capitool. Ja, want je ziet dus eigenlijk, hij heeft die Stop the Steal-campagne opgezet. Hè. Dat is uiteindelijk de opmaat geweest naar de bestorming van het Capitool. Hij is daar zelf overigens niet bij. Hij ziet die vanaf een hotelkamer en hij realiseert zich, oh jee, dit is misschien wat verder uit de hand gelopen dan ik zelf gedacht had. En welke rol heb ik hier nu zelf in gespeeld? En in hoeverre ben ik ook door het materiaal wat er van mij gemaakt wordt kwetsbaar? En werpt dat echt nog een nieuw licht op het verhaal? Ja, vind ik wel. Ik vind dat je ziet daar de machinaties die waarvan je wel kunt vermoeden dat ze er zijn, die zie je daadwerkelijk voor je ogen zich afspelen. Dus dat voegt wel degelijk wat toe? Ja, vind ik wel. Waar kunnen we deze zien? A Storm Foretold? Die zien we zondag op NPO 2. Bij 2Doc? Ja. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog, ik weet niet of dat jouw nummer 3 of jouw nummer 1 is voor je gevoel, maar Ik zou zeggen dat A Storm Foretold is een van mijn favoriete films die ik afgelopen jaar gezien heb. Ik zit nu helemaal in Niemand die het ziet. Maar Indië verloren is ook een hele belangrijke film voor Nederland, vind ik. Indië verloren? Ja, en die is vanaf donderdag in de bioscoop te zien. En dat is een film waarin eigenlijk de Nederlandse historie rond Nederlands-Indië te zien is, het huidige Indonesië. En dan zie je ook eigenlijk hoe de beeldvorming van die oorlog consequent in Nederland is geframed als, hè, dat begonnen met een term als politionele acties. En je ziet eigenlijk dat een hele, het is een gezaghebbende manier waarop het geportretteerd wordt, veel historici aan het woord. Echt een heel bijzonder archiefmateriaal, maar het doet je nadenken over welke rol Nederland daar eigenlijk speelt. Want er is natuurlijk al heel veel over dit onderwerp gemaakt. Wat voegt deze film Indië verloren toe? Ik vond dat hij een heel compleet beeld van de kwestie schetst. Ik ben natuurlijk geen Indië- of Indonesië-deskundige. En ik vond het heel interessant dat er een internationaal perspectief in zit. Dus we zien ook Australische en Amerikaanse historici. Want dat heeft zich natuurlijk in het hart van de Koude Oorlog afgespeeld. Dus je krijgt het een breed maatschappelijk perspectief op wat er zich destijds heeft afgespeeld. En hoe dat nog steeds heel lastig is om dat te bespreken. En zien we ook mensen die erbij betrokken waren? Zeker. Of alleen duiders? Nee, we zien duiders, maar we zien ook Nederlandse militairen, Indonesische veteranen. Want in Nederland ligt het heel gevoelig, maar ook in Indonesië ligt het heel gevoelig. Want ook in de nasleep van dat Nederland vertrok daar, is daar in Indonesië natuurlijk ook van alles gebeurd. Ja. En is het ook het is één film of is het een serie? Ja, het is één film en die is vanaf donderdag in de bioscoop te zien. In de bioscoop? Ja. Ja, en ook met archiefmateriaal, wat we nog niet veel kennen. Archiefmateriaal, ja. Maar ook figuren als Ponke Prinsen komt daar, hè, de bekende. En, dat is dan inderdaad oud archief, want de man is volgens mij al een tijdje dood. Dus er zit heel veel, echt heel veel mooie archiefmateriaal. Wordt ingekaderd door heel veel verschillende mensen die er, voor zover ik dat kan vaststellen, verstand van hebben. En er komen een aantal mensen aan het woord die daar ook nog bij betrokken zijn geweest. Ik merk dat jij je echt verkneukelt op die films, hè? Ja, weet je, dat is echt belachelijk. Ik kijk meer dan 300 documentaires per jaar. Dus elke dag wel eentje. Ja, zeker. En ik blijf hongerig. Ja? Ja. Niet de stille honger. Nee, dat is omdat je in je huiskamer de wereld kan beleven. Ja. Helmut Boeijen, dank je wel. En dit was Met het oog op morgen. Morgen zijn we er weer. En dan zit hier vermoedelijk, ik weet eigenlijk niet wie er morgen... Shaila Sitalsing. Ik zou zeker luisteren als ik u was. Voor nu een mooie en rustige nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Goossens is jarig en dat vieren we met gratis cadeaus. Shop nu jouw favoriete meubelen en ontvang een cadeau naar keuze. Zoals een Dyson Airwrap of een Samsung Frame TV. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Ontdek de cadeauactie en kom naar een Goossens winkel bij jou in de buurt. Op eens op. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. NPO Radio 1. Middernacht.